ki söylesene ne geçti benim ellerime. Kalp kırıkları ve hüzün var benim hep geçmişimde. Yaşadım ama bunu hiç akıl edemedim. Yalanlarla büyü hiçbir zaman düzelemedim. Seversem gidermiş bunu bilememişim. Her gidişinde neden kal diyemedim hiç. Bunu düşün, kalbimde yerim yok artık. Zaten öğrendiklerim seni içimden attı. Sen öyle yaktın ki canımı. Canımla beraber içimde alev aldın. Sebep aram artık olana bitene. Sözlerime baktığımda güleceğim bu sefer kadere. Şerefimle yaşarım ben, eğilmem düzene. Gerekirse ölürüm ama bakamam yüzüne. Canım çok acıyor, inan tarifi yok bunun. Seni özledim. Sebepsiz geçiyor hayatım, bunun farkındayım. Hiç kimse sevmeyecek ben gibi, bunun farkındasın. Gerçekten her şeyimi aldın mı gittin. Ve bunca yıldır sen hala benim aklımdasın. Bilmiyorum nereye kadar gidebilirim. İçimdeki bu derdi ne zaman bitirebilirim. Sevgimi yenebilir miyim bunu bile bilmiyorum. Gerçekten her gece resimlerine bakıyorum. Belki de özlüyorum, herkese yalan söylüyorum. Unuttum diyorum ama seni unutamıyorum. Gerçekten yapamıyorum. Bu aşk beni öldürüyor, nefes alamıyorum. Canım çok acıyor, inan tarifi yok bunun. Seni özledim de artık bakmayacağım resimlerine. Hak etmemişsin sen bu güzel sevgimi de. Umarım yanarsın bıraktığın ateşimde. Thank you.